وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ. کس چیز کی خوشخبری لائے تھے؟ بیٹے کی. کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 100 سال تھی اس وقت، اور بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، حضرت سارہ 90 سال کی تھی. قالوا سلاما، آ کے کہنے لگے سلام ہو. فرشتوں نے آ کر سلام کیا. اللہ کے پیاروں کا یہی شعار ہوتا ہے کہ آ کر سلام کرتے ہیں. بے نیاز، غافل، بے پرواہ لوگ نہیں ہوتے. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا سلام. ان یہ سلام کرنا اصل میں ہے سلام، ایک انداز ہے گفتگو کا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کہا سلام اور انہوں نے کہا سلام، پراپر طریقہ وہی ہے السلام علیکم اور وعلیکم السلام. فما لبسا، سلام کر کے اندر گئے اور تھوڑی ہی دیر میں لے آئے. فما لبسا، نہ ٹھہرے وہاں، بیٹھے بھی نہیں مہمانوں کے پاس، فوراً جا کے انجا اب عجل حنیز، تلا ہوا روسٹڈ بچھڑا، بکرا نہیں بچھڑا، اٹھا لائے ان کی مہمان نوازی کے لیے. حالانکہ اجنبی لوگ تھے. حنیز، حنیز اصل میں صحرا میں گڑھے میں گرم پتھر پر گوشت بھوننے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر ہر عام بریاں گوشت کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا، بنے ہوئے یا تلے ہوئے بھی. فلم مارا، پھر جب اس نے دیکھا، ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ یعنی مہمانوں کے ہاتھ، لا تصلو الی، اس کی طرف نہیں پہنچ رہے یعنی آگے نہیں بڑھاتے، کھاتے نہیں. نکرہم، اجنبیت محسوس کی، خوف محسوس کیا. واوجس منہم خیفہ، اور ان سے خوف محسوس کیا. اوجا سا ہوتا ہے دل میں محسوس کرنا، لیکن دوسرے کو پتہ نہ چلنے دینا کہ میں ڈر رہا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ظاہر نہیں کرتے. عربی میں خوف کے لیے کئی لفظ ہیں، مثلا خافا، خوف، پہلے ہی سپارے میں جو پڑھا تھا لا خوف نہ لئی، آنے والے وقت کے لیے کسی چیز کے ساتھ ڈرنا، مستقبل کا خوف. خشیہ، خشیت، کسی کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے اس سے ڈرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی. خشا، ایسا ڈرے انسان کہ جسم پر اثر پڑے، جسم دب جائے. خشوع و خضوع جس کو آپ بولتے ہیں. اتقا، تقویٰ سے، انجام کے خوف سے، ڈر کے گناہوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. را، رو، تعجب کی وجہ سے ڈرنا، یعنی کس چیز سے بندہ حیران ہوتا ہے اور پھر ڈرنے لگتا ہے. حذرا، احتیاط سے ڈرنا، لعلہم یحذرون، سورۃ التوبہ پڑھ چکے ہیں، تاکہ وہ بھی ڈریں بچیں. او جیسا، دل ہی دل میں چھپانے کی کوشش کرنا. وجفا، ڈر کے مارے دھڑکنا دل کا اور اعضاء کا کانپنا. وجل، کوتاہی کر کے پھر ڈرنا. رہبا، استرابا میز ڈر، راہب ہوتے ہیں نا. روب، شدت خوف، کسی کا روب ہونا. اور اشفقا، بھی ڈرنا ہوتا ہے خیرخواہی کی وجہ سے کسی پہ تکلیف آنے کا ڈر. اب آپ دیکھیے، سب لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ڈر کے لیے. اب جس شخص کو یہ فرق نہیں پتا، وہ ترجمے کا لطف اور تفسیر کا کیا اٹھائے گا؟ وہ قرآن کی اسپرٹ کو پہنچ ہی نہیں سکتا. خالی ڈر کے لفظ میں تو وہ روح ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں. انسان ڈس میں نہیں جا سکتا جب تک لفظوں کا انالیسز نہ کرے. او جیسا، دل میں چھپایا. منہم، ان سے خیفہ، یعنی مہمانوں سے جب ڈرے تو ان کو ظاہر نہیں کہے کہ میں تم سے ڈر رہا ہوں. کیوں نہیں کیا ایسے؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ روڈ لگتا ہے نا، یعنی مہمان کی عزت کے خلاف ہے کہ آپ اس کے سامنے منہ بنائیں، آپ خوف کا اظہار کریں. یا آپ کسی اور اسی طرح کے غلط رویے کا. او جس منہم خیفا قالوا لا تخف, وہ بھی پہچان گئے, کہنے لگے نا مت ڈرو, گھبراؤ نہیں. انا ارسلنا الى قوم لوط, ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. عربوں کے ہاں روایت یہ تھی کہ جو مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ برے نیت اور برے ارادے سے آیا, یہ اچھی نیت سے نہیں آیا, اب خیر نہیں, مہمان کی شکل میں گھر میں آ گیا, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ان کا نہیں ڈرو, اصل میں ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف آئے ہیں. ہم رہا قائمتن, اور آپ کی بیوی بھی کھڑی تھی حضرت ابراہیم کی, فضحکت تو ہنس پڑی کہ شکر ہے خوف ٹلا. جب ہنسی فبشرناها باسحاق, تو ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی. اور ایک عورت کے لیے اولاد کی خوشخبری بہت بڑی خوشخبری تھی, فرشتوں نے خبر سنائی. ومن وراء اسحاق یعقوب, اور مزید اولاد کی بھی خوشخبری کہ اسحاق کے بعد ایک اور بہت اچھا بچہ یعقوب بھی پیدا ہوگا, یعنی نہ صرف یہ کہ تمہارا بچہ ہوگا بلکہ اس کا بھی بچہ ہوگا. اصل میں تو بنی اسرائیل کی بشارت ہے نا حضرت یعقوب سے. قالت, کہنے لگی, یا ویلتا, ہے افسوس مجھ پر. یہ لفظی ترجمہ نا ہے افسوس مجھ پر, لیکن یہ کوئی اتنا صحیح ترجمہ نہیں ہے. لفظی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن محاورے میں ٹھیک نہیں. یہ بالکل ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاں ہے, ہاں, یہ وہی چیز ہے. یا ویلتا, ہائے مر گئی, الے تو میں بچہ جنم دوں گی, میں پیدا کروں گی, میرے ہاں اولاد ہوگی. وہ انا عجوز, میں تو بوڑھی ہوں. عجوز بڑھیا کو کہتے ہیں, عاجز سے. میں تو بچہ پیدا کرنے سے عاجز ہوں, میرے ہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے. وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا شوہر بھی بہت بوڑھا. فوری ریئیکشن ہے نا ایک عورت کا, تو وہ یہاں اسی طرح کوٹ کر دیا گیا ایز اٹ از. ان ھذا لشیء عجیب, یہ چیز تو بہت عجیب ہے. یعنی عورتوں کا مزاج ایسے ہی ہوتا ہے نا, فوری فوری تبصرہ کر دینا, فوری رائے دے دینا, فوری نتیجے تک پہنچ کے اس کے بھی بعد کا سوچ لینا. ان ھذا لشیء عجیب, یہ بات تو بہت عجیب ہے, یہ بھلا کیسے ہو سکتا. قالوا, انہوں نے کہا, اتعجبین من امر اللہ, اے عورت تم اللہ کے حکم, اللہ کے کام, اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو, اسے حیرانی کی کیا بات ہے, تو اللہ کا فیصلہ ہے. اتعجبین, یہ کون سا فعل ہے؟ تعجبین فعل مضارع ہے, صیغہ واحد ہے, مؤنث ہے. اتعجبین, کیا تو تعجب کرتی ہے, من امر اللہ, اللہ کے فیصلے پر. رحمت اللہ و برکاتہ, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. علیکم, تم پر. اہل البیت, اے اہل بیت, اے گھر والو. یہاں کس کو اہل بیت کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو. انہ حمید مجید, بے شک وہ تعریف والا ہے, بزرگی والا ہے. فلما ذهب, پھر جب چلا گیا, ان ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام سے. الروع کیا معنی ہے؟ خوف. کون سا؟ تعجب والا. حیران وہ بھی ہو رہے تھے لیکن کنٹرول کیے ہوئے تھے, اور یہ ظاہر کیے ہوئے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف دور ہوا, گھبراہٹ دور ہوئی اس سارے قصے کی, وجاءته البشرى, اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی اور وہ مطمئن ہو گئے, تو اب لگے جھگڑنے ہم سے. یجادلنا فی قوم لوط, قوم لوط کے بارے میں سفارش کرنے لگے کہ اس کو اور مہلت دے دیں, ابھی نہ عذاب آئے. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان ابراہیم, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام لحلیم, بڑے بردبار تھے, اواہن, بہت آہیں بھرنے والے, غم سارا اندر رکھ کے آہیں بھرتے رہتے تھے, لیکن دوسروں کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، برا نہیں چاہتے تھے، منیب رجوع کرنے والے تھے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی کئی خوبیاں بیک وقت بیان کر دی گئیں. ساری خوبیاں بیان کی لیکن دعا نہیں قبول کی. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. اپنے میں تلاش کریں، ابراہیم اللہ کے دوست تھے. اگر دیکھنا ہو کہ ہمیں بھی اللہ دوست رکھتا ہے کہ نہیں، تو دیکھیں کہ یہ صفات ہم میں ہیں کہ نہیں. لحلیم اواہ منیب. فرمایا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، عارض انہذا، اس سے اعراض برتو، اس بات کو جانے دو، حق نہیں ادا ہو رہا اس جملے کا. عارض انہذا، اینو جان دیو، یہ بات نہ کرو، اس ٹاپک کو نہ چھیڑو، کوئی اور بات کرو، یہ بات تو میں سننا بھی نہیں چاہتا. عارض انہذا، اس سے باز آ جاؤ، یہ دعا نہ کرو. کیوں؟ انہو قد جاء امر ربک، کیونکہ تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، اب یہ قوم مزید نہیں سروائیو کر سکتی. اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے کے لیے نہیں سنی گئی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قوم لوط کے لیے نہیں سنی گئی، حالانکہ وہ دونوں ہی اللہ کے بڑے پیارے تھے. دیکھیں نا کتنی خوبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، لحلیمن اواہم منیبن، سب ٹھیک ہے، لیکن یہ بات نہ کرو. اصول اصول ہے، محبت اپنی جگہ ہے، اصول اپنی جگہ ہے. اب دیکھیں کہ کسی کی دعا دوسرے کے حق میں کب قبول ہوتی ہے، یہاں اس کا جواب ہے. ہم کو یہ اللہ تعالی نے ایڈوانٹیج دیا ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں یا کسی کو اپنے لیے دعا کرنے کو کہیں، یہ چیز سنت سے ثابت ہے. خود بھی کسی کے لیے دعا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. لیکن یاد رکھیں، کسی کی دعا آپ کے حق میں اسی وقت قبول ہوگی جب آپ بھی اپنے لیے خود دعا کرتے ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ فارغ بیٹھ جائیں بے نیاز ہو کر، جو جی میں آئے کریں، اور دوسروں کو بٹھا دیں کہ وہ آپ کے لیے آ کے دعا کر جائیں. ہمارے عموماً یہی ہوتا ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے رشتے دار تو کیا کرتے، مسجد سے بچوں کو مولوی صاحب کو بلا لیتے، ان کو باہر لان میں بٹھا دیتے، اندر نہیں آنے دیتے، اندر کے دروازے بند رکھتے ہیں، ان کو باہر بٹھا دیتے، ان کے ہاتھ میں سپارے پکڑا دیتے، ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، دعا کر جاؤ، اور خود کھانا لگواتے رہتے ہیں، تیار کراتے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارا اپنے عزیز دوست رشتہ دار دنیا سے جانے والے کے ساتھ سلوک. خود کھانوں کا انتظام کریں گے، کھانے کا اور کھلانے کا، اور شغل میں مصروف ہیں، اور کرائے کے لوگ بلائے ہوئے ہیں کہ ان سے دعا کرا لیں، خود بھی بیٹھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو بلا لیا ہے کہ قرآن پڑھا جائے، گھر میں برکت ہو، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں، سب بلند آواز میں پڑھیں. گھر میں کسی کو بلا کر اسے کہنا کہ قرآن پڑھو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، وہ بھی پڑھیں اور آپ بھی پڑھیں. لیکن اگر آپ خود شامل نہیں ہیں، اور نہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اور نہ آپ کو کوئی احساس ہے، اور صرف یہی کافی سمجھو کہ کوئی آ کے کر کے چلا جائے، یا قبر پر بٹھا دیں کسی کو تنخواہ دے کر. کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ قبر پہ تنخواہ دے کے بٹھا دیتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے پڑھے اور خود دنیا میں مشغول، خود نماز کی بھی فرصت نہیں. یہ دین کا طریقہ نہیں ہے. قوم لوط کے بارے میں، کنعان کے بارے میں دعائیں کیوں نہیں قبول ہوئیں اتنے نیک بندوں کی، اللہ کے پیاروں کی؟ اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے لیے کچھ نہیں کیا تھا. یا ابراہیم عارض عن ہذا، ان کے لیے دعا نہ کرو. انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. وانہم آتیہم عذاب، اور بے شک ان کے پاس عذاب آنے والا ہے، غیر مردود، جو پھیرا نہیں جا سکتا. جو تالے نہ ٹلے گا اب نہیں واپس جائے گا. قوم یونس پہ کیوں واپس چلا گیا؟ کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے دعا شروع کر دی تھی. حالانکہ وہ گناہگار لوگ تھے لیکن جب پلٹے اللہ نے معاف کر دیا. یہ نہیں پلٹے ان کے لیے اللہ کے پیاروں نے بھی دعائیں کی تو نہیں سنیں گے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے سِیءَ بِهِمْ تو وہ ان پر غمگین ہوا. لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ فرشتے آ گئے. برا محسوس کیا دل میں. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرَعًا اور دل تنگ ہوئے. ضاق ضیق سے تنگ ہونا. ذرعًا کہتے ہیں طول کو. ذراع کہتے ہیں گز ناپنے کا پیمانہ لمبائی کا ناپ. طاقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے گنجائش کے لیے بھی ہاتھ کی کشادگی. ذراع اتنا ہوتا ہے جیسے آپ کا گز ہوتا ہے نا ہاتھ کی وسعت. تو مراد اس سے کیا تھا؟ اپنی وسعت سے بڑھ کر دل گھٹ رہا تھا ان کا یعنی دل تنگ ہو رہا تھا. وقالا اور بولے ھذا یوم اصیب یہ بڑا سخت دن آ گیا اب تو شامت آ گئی. اصیب کا لفظ عین سواد بے سے ہے. اصبن سخت کسنا اور باندھنا. اعصاب جو ہمارے جسم میں وہ بھی کیا کیے ہوئے باندھے ہوئے ہیں مختلف ہڈیوں کو باہم جوڑے ہوئے ہیں. ھذا یوم اصیب یہ تو باندھنے کا دن آ گئی تو عذاب کا دن آ گیا. وجاءہ قومہ اور اس کی قوم اس کے پاس آئی. یہرعون الیہ دوڑتی ہوئی اس کی طرف. یعنی قوم لوط کو جب پتا چلا لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے ہیں اور وہ لڑکے ہیں نوجوان تو بھاگتے ہوئے آئے کہ ان سے بھی برائی کر لیں. حد درجے کی بگڑی ہوئی قوم تھی. ومن قبل اور اس سے پہلے بھی کالو یا عملون السیئات تو بڑے برے کام کرتے تھے. قال یا قوم لوط علیہ السلام بولے اے میری قوم ہاؤلائے بناتی یہ میری بچیاں یہ میری بیٹیاں ہیں. پیغمبر کے لیے قوم کی بیٹیاں اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں. کسی بھی بزرگ بڑے کے لیے مثلا کسی ملک کا اگر کوئی پریزیڈنٹ کہتا ہے خواتین کے لیے یا لڑکیوں کے لیے اے میری بیٹیوں تو اس سے مراد کیا ہے کہ کسی بھی سربراہ کے لیے قوم کی بیٹیاں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں تم فطری طریقے سے ان سے نکاح کر لو اور اپنی خواہش پوری کرو. ہن اطہر لکم یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے. فتق اللہ اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی مجھے رسوا نہ کرو. فی ضیفی میرے مہمانوں کے بارے میں ان مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو کہ تم ان سے بری نیت کے ساتھ آئے ہو بدفعلی کے لیے. الیس منکم رجل الرشید تم میں کوئی سمجھدار انسان نہیں. یہ کہہ کے ایک طرح سے قوم کی غیرت کو پکارا. تم میں کوئی بھی سمجھدار نہیں کسی کو ہوش نہیں. گویا مطلب یہ تھا کہ اب ان کے اندر انسانیت کا اور شرافت کا کوئی حصہ باقی نہیں کوئی رمق باقی نہیں. اے قوم تم میں کوئی بھی ایسا نہیں رہا جسے کچھ سمجھ ہو. گویا بتایا جا رہا کہ اب یہ کوڑا بن چکی ہے عذاب ہی کے لائق ہے پھینکے جانے کے قابل ہے. کیونکہ اگر کوئی ہوتا تو اٹھاتا نا ان لوگوں کو سمجھاتا. قالو بولے ہٹائی کے ساتھ لقد علمتا تو جانتا ہے مالانا فی بناتک من حق تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں. اس سے آپ اندازہ کریں تو یہ قوم کس درجہ برائی میں مبتلا تھی کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم فطرت کے راستے پر نہیں آئیں گے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اور تو جانتا ہے یقیناً تجھ کو پتا ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں. جو ہم چاہتے ہیں وہ تو جانتا ہے. قال لوط علیہ السلام نے کہا لو ان لی بکم قوتن کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی. او آوی الى رکن شدید یا کوئی مضبوط قلعہ ہوتا سہارا ہوتا تو میں وہاں پناہ لیتا. کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی کہ میں تم سے نبٹ سکتا, یا کوئی ایسا مضبوط شیلٹر مل جائے کہ میں ہی چلا جاؤں وہاں پر پناہ لے لوں. قالوا یا لوط, انہوں نے کہا اے لوط, انا رسل ربک, ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں, لن یصلوا الیک, یہ تیرے تک نہیں پہنچ سکتے, یہ تجھے نہیں کچھ کہہ سکتے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ دوڑے چلے آ رہے تھے اور لوط علیہ السلام شرمندہ اور پریشان تھے کہ یہ لوگ مانتے نہیں اور فرشتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئے, بنے گا کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں, یہ اب کچھ نہیں کر سکتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتے نے اپنا بازو گھمایا, وہ سب اندھے ہو گئے, اور جو آگے تھے وہ پیچھے پلٹے دوڑتے ہوئے کہ یہ تو عذاب ہے, ان پہ ہمارا بس نہیں چلتا. بہرحال اب کیا ہوا, اللہ کا حکم آیا, فأسر بأهلک بقطع من اللیل, لے چلو اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں, یعنی پچھلے حصے میں. قطع کہتے ہیں نا ٹکڑے کو. اسری رات کے وقت چلنا. ولا يلتفت منكم احد, تم میں سے کوئی پیچھے کو مڑ کے نہ دیکھے. التفات اسی سے يلتفت, کوئی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے, اس بری قوم کی طرف اب پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا. الا امرأتک, مگر تیری بیوی, یعنی وہ دیکھے گی, اور وہ دیکھے گی تو اس کو بھی وہی عذاب آئے گا جو ان کو آئے گا, کیونکہ انسان انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. انہ مصیبہ ما اصابہم, اس کو بھی وہی مصیبت آئے گی, وہی کچھ پہنچے گا جو ان کو پہنچے گا. بات یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بظاہر اپنے شوہر کے ساتھ تھی. جب سارا گھرانہ عذاب سے بچنے کے لیے شہر کو چھوڑ رہا تھا تو وہ بھی شوہر کے ساتھ چل دی, لیکن حقیقت میں وہ دل سے شوہر کے ساتھ نہ تھی, اس کی وفاداریاں قوم کے ساتھ تھی. تو کیا ہوا, ایک پتھر آ کے پڑا اور وہ راستے میں ہی ڈھیر ہو گئی. نوح علیہ السلام کا بیٹا اور لوط علیہ السلام کی بیوی, پیغمبر اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکے. آپ دیکھیں نا, ایک شخص کسی کو نصیحت ہی کر سکتا ہے نا, دل تو نہیں کوئی کسی کا بدل سکتا. اور اس اعتبار سے یہ عبرت کے واقعات ہم سب کے لیے جھنجھوڑ دینے والے ہیں کہ اگر کوئی شخص خود سچے دل سے خدا اور رسول کا وفادار نہیں اور کسی اور وجہ سے وہ اس قافلے میں شریک ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو خدا رسول سے منسوب کرتا ہے, تو وہ اس قافلہ حق کے ساتھ رہ نہیں سکتا, عذاب سے بچ نہیں سکتا صرف ایسے لوگوں میں نام لکھوا لینے سے. اس کی کمزوری کہیں نہ کہیں ضرور ظاہر ہو جائے گی اور وہ رستے میں ہی رہ جائے گا, وہ منزل تک نہ پہنچ سکے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی ساتھ نکلی تھی کیونکہ گھر والوں کو لے کے جانے کا حکم تھا, وہ ایمان والے تھے, لیکن چونکہ سچی مومن نہیں تھی تو کیا ہوا, وہ جو ہی یہ لوگ نکلے پیچھے سے سخت زلزلہ آیا, پتھر برسنے لگے, چیخ پکار شروع ہوئی. اس نے جھٹ پلٹ کے پیچھے دیکھا, ہے ان کو کیا ہو گیا. اللہ نے منع کیا تھا, لا يلتفت منكم احد, ایک آزمائش تھی نا, حالانکہ اس میں کیا تھا کہ عذاب کو دیکھ لیا جائے, لیکن اللہ نے کہا نہیں دیکھنا. مختلف چیزوں سے جو روکا جاتا ہے نا, وہ دراصل ایک امتحان ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ ٹیسٹ تھا ان کے لیے, پیچھے نہیں دیکھنا, وہ دیکھ بیٹھے. اور اس کا دیکھنا ہی تھا, کچھ نہیں کیا, صرف دیکھنا, دیکھنے پہ شامت آ گئی. اسی وقت ایک پتھر اس پہ آ پڑا. ظالموں کا ساتھ صرف دیکھنا بھی کافی ہو جاتا ہے. انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے محبت رکھتا ہوگا, محبت صرف دعووں سے نہیں آتی, سنجیدگی کے ساتھ. انما عیدہم الصبح, ان کے وعدے کا وقت صبح ہے, یعنی ان پہ عذاب ارلی مارننگ آئے گا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ غفلت اور نیند کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں, اور صبح کچھ دور نہیں، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب ہی نہیں؟ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا فیصلہ آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، نچلا اوپر کر دیا، تل پت کر دیا. ایک روایت میں آتا کہ جبریل علیہ السلام نے ان کو زمین سے اٹھایا، اوپر لے گئے، پتھا کے واپس پھینکا. وہ امترنا، اور جو پھینکا تو اوپر سے برسا دیے ہم نے ان پر، حجارتن، پتھر، کون سے؟ من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے جیسے اینٹیں ہوتی ہیں. سجیل کا لفظ جو ہے نا، یہ فارسی کا لفظ سنگ گل سے ہے. سنگ پتھر کو کہتے ہیں اور گل مٹی کو کہتے ہیں، یعنی پتھر اور مٹی کا مرکب، پتھریلی مٹی جو پکی ہوئی ہو، سخت قسم کی. منزود، تہ بتہ، تابڑ توڑ، ایک کے بعد ایک. مصومتن عند ربک، اور ہر پتھر نشان زدہ تھا، سٹیمپڈ تھا، تیرے رب کے ہاں سے نام لکھا ہوا آیا تھا، کون سا کس پہ پڑے گا. ہر بلٹ کے اوپر اپنا ٹارگٹ موجود تھا، آٹومیٹک تھا. جیسے ایسے میزائل ہوتا نا جو اپنے ٹارگٹ کو خود ہی تلاش کر لیتے ہیں، یہ پتھر بھی اپنے ٹارگٹ کو خود تلاش کر رہے تھے. مصومتن عند ربک، تیرے رب کے ہاں نشان لگائے گئے تھے ان پہ. وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے. عذاب ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھا. تو ان سارے واقعات سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاں بے عمل لوگوں کی کوئی وقت نہیں. جب تک انسان اپنے لیے خود کچھ نہ کرے، کسی کا ساتھ ہونا کام نہ آئے گا. ہم سب کو اپنے اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے. صرف باتوں سے کچھ نہ بنے گا جب تک کچھ کر کے نہ دکھائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.